influencer la ci mauvais côté bi fasta'iz billah laqatu ci ginnaw yalla gaw inna hu liyur bor moy yalla huwa mom sax as-sami'u moy aji degi di al-alim moy ki xamantene mom moy ki nga xamantene mom moy ki xam fofu di nga gis dafa am ñaari mbir yu fa suñu borom xana pour wax la balagha bi al-qur'an andal ya subhanallah balagha bi al-qur'an andal ci sortu fasta lan la len lima lan wax sank wa manam da ngay gis ne premier bi xolal ci ay bu ñëk ba bimu ne khudul afa wa amur bil urfu wa arid al jahl ba baro dan wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim law innahu sami'un alim innahu liyur bor moy mom sami'un kuy degg la alimun kuy xam la manam defu ko article defini bay wone ne mom rek la fi nak def ni innahu nika mom huwa mom sax manam ngir gëna deugëral wax ji huwa mom as-sami'u moy ki wet ci di degg lepp ci di nangu ñaan yépp al-alim mo wet ci xam xalu ñepp xam lu biir ak bit li xew ak li xewul li xewagul ak li xewi di ak li nga xamantene xew na ba nopi ak li nga xamantene mëntene ak bu nekkon nan lay nekké waxaw mo la nak li nga xamné mom néna manam nga gis kon fié dafa préciser manam dafa joxé degeural bi manam lan motax lan moy hikma bi né ci fi mu wax innahu samiu alim fele mu wax innahu huwa samiu alim ngir degeural wax c'est parce que fié jikko ye ñoo gëna joxé parce que di manam di jéggelé ke jéggelé mën nga ko def yam ci ba paré du moy ki la togn rek lool boku tek waji di la togn nono la mais yow ngay jëfleenté mom lu baax bokul de binu fenn ñaar yi wuté gi ñu wuté nak motax mu soxla degeural fele lo xamantene fi jarum mu koy degeural deng kon lolu dañu gis taminn né manam lolu lé gën nañ ci maana bobu bu ko défé ñuy top mbirum bu baax légui benen bi moy dañu gis né suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ño xamantene manam manam ci ñu bax ñu ñëk ñu won nañu ay exemple ñu doon musul ci sheytaane ak mi ñu ñaané suñu borom subhanahu wa ta'ala musul ñeneen ci sheytaane manam yeenent yalla isa alayhi salatu wassalam ala nabiyina ala afdal salatu wassalam bu yowmal qiyamah bañuy wax ne moy hadithu shafa'a hadith la bot bu siw bu tuddu hadithu shafa'a moy hadithu gramu ni nga xamne yowmal qiyam buñu nekké ci pak ga allahu akbar nit ak jinni rapé ñepp ñepp nek ñepp ñepp ñepp ñepp lepp ñu jëk ñak ñu mujj ñu ñepp dajé ñu wacce jant bi ba mu tim yuri ñen ñi di ñak ñen ñi seen yuri di bax ndax tangor ñen ñi di lapp ci seen bir ñak ñen ñi seen ñak yi di len yegg ci seen gemin gi ñen ñi et cetera am ño xamne dana ñak mais ñak gi du yegg fu muy nekké fu muy tawé tagogo nga xamne du am ben kéro borom subhanahu wa ta'ala yalla yalla kéro subhanahu nit ñi dinañ taxaw taxaway wo xamanteni dañuy mujju mebet leg leg ne sax ñun nañ ñu gaw atté donté dañuy dem safara mo ñu gënal ñu suñu jotaay bi ni jina nan lañuy def ñu ñu dem séti ci mam adam alayhi salatu wassalam moy papay mindif moy abul bashar ñu dem ci laacte ko mu lank ne dedet man duma mënuma leena mënuma tay sama borom dafa mer mer bu musu ta mer ci dootu ko mer ci abadan lolu motax nak te man daf ma téré won ma lek ci garab goma lek ko man lolu la xamul ana nan lay def ak mom ci kanam borom subhanahu wa ta'ala ndax duma dem sax diko ko laaj manam lolu est ce min ko japp dina mako jappé ba legi wala dit te ko ko yaron ta alayhi assalam bu ko defé sa borom subhanahu wa ta'ala manam mer gogum mer taxna dal man duma meuna ñew di plaider dal man dal bo len demé sétu kenen sétu di len yent yalla no alayhi salatu wassalam mom moy ñaarelu bayu minde fi mom la yalla wax ni mom abdul shakur la jam la bo xamantene ku geureum borom bi la te da ca saxo wa nga xamantene yalla geureum na borom mom contane na ci mom dem len gën wax ak mom ñu dem nako yow yent yalla no yow yow la yalla tuddé né yow yaay jambi mu geureum contane na ci yow yow it dafa né yow da nga taxone dak ci diko sant waaw tay ji dé suñu jaxlé gi ñu jaxlé am ñu kenn ku ko tiss xana ñu ñew tiss nako mu né ah man dé dama sama dom jëb kérok ba nga xamné dafa bokkon ci alkandé ga bama ñaan bama né yalla ana lan motax nga alak sama dom te yow da nga waxone man ak sama ñoon yépp dinañ mucc muné ko ba sa muné nak loolu le fait que ma lajone loolu yalla te yalla da nga moon bu lat lo xam parce que ki bokku ci sa jabot ndax ki du ko bax han muné ah xawma nak laj goguma lajone sama borom xawma tay nan la yalla yi def ak man ak loola ak ñaan gi nga xamantene mom la ñaanon yalla alak gaay ñu nek suuf ci bu mu ci baye te kenn responsabilité bobu tegg won sama kaw mom dal la xamul lu may def ak mom seeti di len bok xana yent yalla ibrahim koku de moy xaritu yalla alayhi salatu wassalam ñu dem seeti jiko mu ne len dama mësa wax ñet yoon lu dul deug te yoy yep benn bu ci nek manam yi ñuy wax yep ñom du bakkar en fait mais sauf que rek bis bi da mo tang tangoro xamne ak jaxle lañ ne kenn ku ci nek mom ñom kenn ku ci nek nak bu waxe lay bi ba pare da na man dal sama bop la tax sama bop la tax nafsi nafsi wa legi mune legi nañ seeti ji yent yalla mune seeti ji len yent yalla musa alayhi assalam ne man de dama dooro nit mu de wa te xawma bakkar bobu ana fan lay nek mom and ak ne yalla waxon nako ne ko bal nako waye manam kenn ku ci nek dal non lay tambale waxam moy yalla tay dafa mer wu mu musuta mer te dot ko meret wa te man dama defon nangam kon dal man ha sama bop dal la tam dem len gen setti di yent yalla isa alayhi salam mom dama moy kaddu yalla nga xamne daf ko bindon te bindu ko an mu am bay ha dem len gen wax ak mom parce que yent yalla musa mom liñ wax moy dañ mo don kon xey dim yalla mom ak yalla dañ do waxtan mom la yalla do waxal kon nak mom na dem len ci bop bañ jugé ci yent yalla musa dem ci yent yalla isa alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam ne man de ah man dal fim toll suñu borom dafa mer wo xam tane musuta mer wo melni te do ko merati wa te musuta mer wo melni legui dal xam ngeen nan la xam ngeen lan la dem len seti manam te waxul dara nak waxul mom waxul lu mu def waxul dara lu mu def ba tax manam munu ko dani dal li dal du sama cieur li ngeen may tek li ngeen ma bëgg wax dal du sama cieur dem len seti yeenent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu do seti ji yeenent yalla muhammad soppe yalla bi sallallahu alaihi wasallam ki nga xamanteni mo gën ci lu yalla bi mooy sang bindé fi sallallahu alaihi wasallam mu dem sujjot ci kanam arsh ci kanam borom subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala nako jugal mu ne kérok lama yalla bi jox ci lama yenké wal ay façon yi sante yo xamanteni kérok la koy mësa xam bu ko defé yalla ne ma jugal yow suma soppé bi jugal ñaanal lo ñaan ñu may la tay sal to ta fashfaatu safa ñaanal ñu jox la ramul ñu ramul waxal ko bëgg ñu sauvé ko ñu sauvé sallallahu alaihi wasallam heur tay du bisub ñaar du bisub su jot wax muur mu jox ramu gañé ramu jamé ñu jëgé ci programme bob mais li nga xamantene motax ñu indi ko moy yenente yalla aïssa alayhi salatu wassalam manam lool d'ailleurs le fait que ñu dem bon déjà le fait que ñom ñepp ñu jaar ci yenente yi ben ba paré mujjé ci yenente yalla aïssa alayhi salatu bi joxewul ben gant sauf que lool du place day wone ni mbir mi manam day wone ni yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom maqama bob parce que buñ ko waxé rek mu né analaha li dé man rek mako man li ngeen di lat man rek ko man analaha waaw sallallahu alayhi wasallam manam tay buñ jugon rek dem ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam duñ xam garata waye le fait que gaay def tour ci lañuy xamé ana kan moy yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw legui mu dess ki nga xamantene mom moy yent yalla isa alayhi salam mom lolo motax ñu indi soir manam joxewul ben ngant bu tax lan motax kenn ku ci nek wut nga lo xamne yow yang koy xalat ni li moy sama problème tay parce que yalla hein dafa mer meru mu musu te mer ti dootu ko merati man dal sama bop la tal nafsi nafsi hein bam dess yent yalla isa alayhi salatu wassalam xam nga lan motax parce que mamam moko ñaanal mom mamam mo ni won inni wada'taha unsa rabbi inni wada'taha unsa muné qala ra'a allah a'lamu bima wada'at wa inni samaytuha maryama wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim manam kérok bi nga xamantene mom la eumbul hanna manam imra'atu imran moy soxna imran alayhi assalam muneko mu ñew muneko inni ja'altu laka inni nadartu laka nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni manam yalla ki ci sama biir bi miserna manam moy fasna yene ni bu bu juddo dama la koy jaglel manam ngir yow rek manam boba da dañ metti jakkaji di jaamu yalla di ci di jangale ak yoy mune ko nak lolu la fexé ba mu def ko mu kess mu daal koy jur mu nek jigen mu ne ah yalla man be jur nak mu nek jigen yalla ne inni a'lam bi wallahu a'lam bi ghadar yalla gëna xam limu ëmb limu jur ba fara daal ne ci benen riwaya ci benen jangale ko na wallahu a'lam bi wada'tu yalla mo gëna xam man limu jur muna walay sa zakar ko unsa gor walay sa zakar gor de nekul kal in kal unsa ni jigen gor ak jigen duñu ben du ko meuna yobbu fofu moy ne ci jakka de sa suné han waya wa inni samaytuha maryam tudena ko maryam wa inni a'udha bika wa dhurriyyataha min shaytanir wa inni naka man a'udha ma ngi ñaan yalla ma ngi koy ñaan mus ak muccu bika ci yow ma yalla ma ngi ñaan nga musal ko mom wa dhurriyyataha ak njabota mina shaytanir rajim ci shaytan bi nga xamne dañ ko jam lool moy sabab bi tax yent yalla isa alayhi salatu wassalam ba nimu genee aduna amul dara lo xamantene hatta yenen yenente bi ñu mëna wax ne man li ya tax ñom mom amul lu mu tudde lu mëna wax lu ya tax manam lool bu dé amna luñ ci déggé moy importance bi nga xamantene mom la ñaanal jabot ki am solo nit ku nek sa njabot ko diko ñaanal lolu afa important am ak tamit surtout ke ni da kay préparer manam lu ñuy préparer la bala ñu judd ndax sheytane comme ni nga xamantene non la sama borom subhanahu wa ta'ala parce que ñi ngi batay ci baat bi importance bi mu am importance sama borom subhanahu wa ta'ala dani ya bani adama ci suratul araf ci njalbeen bi la wa harama wa jiddu wa mune ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladina la yu'minun mune ya bani adam yeen doomu adam yi la yaftinannakum ash-shaytan e bu len shaytan fitna lo e bu len shaytan bokal lo yalo e way bu len shaytan jadd lo yoon bu bax kama akhraja kem ni mu genni won abawaykum sen ñaari mam yi adam ak awa minal jannati ci aljanna xam nga lu mu def yanzu anhuma libasahuma dafa yekiti dafa dindi sen yere yi shaytané xamul rek moy dafa fexé ba adam ak awa simmi sen yere yi sorotu ñu yere manam parce que ñom en fait biñu nekké aljana doonu ñu won gis né amnañu dara lu nekk sen problème amu ñu won ben problème manam ki sol yere ak ñaka sol yere parce que dafa amone lèr gu len go xamantene mo mu won sen awray waye kérok bañu lekké ci garab ga leer ga daal dëgg mune li yuriyahuma sawatuma bu ko defé seen awray manam li nga xamné dañ koy baña gis ak diko baña tuddu ñom ñu mëne ko gis nak légui mu feñ surtout que xam nga mom adama ñom dañoo dem fekk ji mom adama ci bir aljana dafa dem fekk ci leen fi jëlëlit ki nga xamantene Allahu akbar ya subhanallah la way kat ba wax dama faté bay bi num ko waxe mais wax ju am solo la maana bi dani yow doomu adama sa bay le sheytaane fekkon aljana té musuko wax né ko dina fexé ba mu génn han mu fexé ba génné ko sa bay han la fekkon bir aljana fexé ba génné ko yow mi duggul aljana wat na né do fa dem wa mu wat né yow do fa dem sagam sa baye la fekk bir aljana ak namu neex ak namu mel mu jele ko fa yow mi nga xamantene xamugo nu aljana mel mu ne la do fa dem suyo bo nga ngem jël say disposition yu ma seuk yalla nak bamu xame lola mu wax ñun bi muslu ci mom te fexé suñu xal di mel lool manam ndax innahu naka mum shaytana yarakum def leen di gis huwa mom wa qabiluhu ak gangoram min haythu la tarawnahum fo leen leen dul gisee manam yeen da ngeen ko dul njott shaytane fo la lay jaar forox lool gune lay jaar yalla me inna ja'alna shayatin awliya alladhina la yu'minun ñun dañu def shaytan ñu nek ay aliyew ay wali yu ñi nga xamantene ñu gëmuñu manam yoy yeb boko topé da ngay gis ni shaytané nimu ni manam danger bi mu dangereux wallahi alazim lu rututi le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ni buñuy jang alquran sax wa bu alquran lul alquran nak lan nga ci xalat suré buñuy jang alquran lay wax na musul shaytan lan nga xalat ci lul alquran gënul danger parce que en fait dafa xamné shaytané comme li yenen tibi sallalahu alayhi wasallam wax manam moy liñ doon wax ki rok shaytané bokku na ci manam li gëna woné ak nono gumu nono doom adam lo tax ngay muslu ci mom manam nono gi mu nono doomu adam motax manam manam nanguuta perte ben seconde tiers sax nangou ko perte wa comme li yantou sallallahu alayhi wasallam la wax ci may hadith abu hurairah bu radhiyallahu anhu tim nek ci ñaari sahih min ci motax bu imam malik mu re shaytan bu ñu nodde neena aqbalat shaytan wala hu duratu wala adbarat ash-shaytan wala hu duratu hatta idha fuzi'a aqbala shaytan buñu nodde da ngay gis bu dege nodde bi rek allah akbar rek day tit di tepp di daw di ngelawal nak ngelawal yu for yo xamantene rek day tax du meuna deg nodde bi wa buñu paré rek mu dal di daw si wat ga xam nga kokku problème bi mu nekké ba buñu noddé nga gis mu tit mi ngi melni rek nit su tité xam nga amna nit ñoo xamné dañ nan ci da tit ba saw tuwé ci lool day am shaytané buñu noddé non lay def day tit bay ngelawal yu fort yo xamanté fort gi ni fort sax day tax mom du dégg nodd bi Hein? Gis mu daw. Daw. Digënté bo xamné manam à peu près 400 km la comme ni ko ñu yëndu sallam waxé. Montagne bi mu wax ak par rapport ak Djumaa bi mu koy wax manam à peu près 400 km la. Lool wa. Mu ne téréwul bu ñuy paré rek muy daw gaat. Fexé yulli doole bi mu am yépp pour dérlu ci wat gaaw. Parce que bëggul may doomu adama ben tiers mu ne buñu liqamaté xol digënté bi liqam ak nodu ni mu gatté téréwul day déllu ci wat buñu liqamaté rek mu déwoti lako dalon dal ko manam mu défar la même chose buñu paré liqamat rek néna mu daw ci wat légui nak buñu kambayé di julli nak mu nekk ci karamu waji waaw mu ne ci karamu waji nan ko fatlikou nga bi nga demé fi fatlikou nangam fatlikou li de telle sorte que légui manam djullem légui la door ko djulle ci djulli bu mat djulle gi bu ko defé yiw bi mu am ci djulli gi door ko manam manam lol day woné manam nono gi nga xamantene mom le cheytane nono ak doomu adam segam nak ci bir djullem la ko dul bayyi nga xamné jaamu yalla fi muy tuddé yalla nga xamné normalement da koy daw day tip hein mais néna dana risquer lepp duma perte ben tiers lan ngay xalat ci lo ko xamantene mom da bayyi bopum cheytane nek ci bir li cheytane bëgg ko nga defé le cheytane du ko def ben boucher kessé mu yex té ko moy comme luñ doon wax kérok ci né bayyi bu saxa da ko waxa rahmalahu rabbiyan bim na kuy jeex ñu indi la fuy jeex jox la luy jeex ba bare ne la liggeyel lulul jeex te moy aljana mu ne bo ciune rek do réussir suffi nga ciune touti rek do réussir yalla nak bimu xamé importance mbir yo yep ndax xamna sheytane ni mu mel ak ni mu nono doom adamé mu dal ñu yénké won na leen kay leen mo wax leen dal moy laqatu leen sama ginnaw ngeen muccu ci sheytane sheytane man mako manal dara comme ni ñu nekk leele ben ci yeen kenn ci borom xam xam dama ba mu démé jàng ji Khurasan jàng fa ay at hadith nak la doon jàng man borom waxul bayan mo koy netal néna bimu démé jàngi ay at néna mu jéki jéki war fa juggé mu né sëriñ bi kay ma jàngal la ben affaire bo xamantene lima fi nekk yépp déggum ko té xamna ni yaakar na la dal manam lolu mo upp doole lima fi joto jang lepp munako ha munako waw munako sheytane su ñewé fekk ngay julli wala ngay tuddu yalla mu ñew dila jax jaxal noy def munako dama koy jagn manam damay fexé bo sama xel nekk ci leneen ma jagn ko munako su delu ci waté munako ma jagnat ko munako nga dekké nonu nga defé na dul bis du ñew mu duma la munako wax nga deug munako xam nga noy def munako wa munako da ngay melni borom xaj ak xaj manam xaj bi bula attaquer bo beugé muccu ci xaj bi laqatu ci ginnaw borom lol boko defé da nga muccu ci xaj wa sheytane bo beugé muccu ci mom ben pexé mo am amul ñaar moy la ben taxa moy laqatu ci ginnaw yalla kete day delu wat ci ma'na wala hawla wala quwwata illa billah legui nak mu dess legui nak ñu dugg inshallah ci baat bi manam li nga xamantene mom lañu jangate ci ha ci kaddu gogo sama borom subhanahu wa ta'ala digal gi ñuy digal ñu wax na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bok na ci liñ ci jàngé bu fekké tan dañuy moy né alcorane bok na ci téggé li ñuy jàngé alcorane moy nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ci ngal ben gi bok na tamit li nga xamantene mom lañ ci jàngé moy day raddu manam moy day tontu ñi nga xamantene dañuy def ñu mus lañ déggé seen xel dafa doyé bay wax ne man duma ragal lulul yalla bu moy muslu ci sheytane damay melni dama ko ragal te yalla rek la wara ragal di tasawuf tasawuf lu di seen xel di reey reey lu ngay ngay da no sanko allahu akbar allahu akbar legui nak mu def seen leunt bi bobu non nan lañ koy tonto parce que ñom liñ leen di tonto moy yalla mo ne ñu wax ko est ce yow ya gëna xam yalla yenente bi sallalahu alayhi wasallam bu daan jang alquran daf ko daan wax mbolé walu yu borox xoy dañ ko daan def est ce yow ya ga raw ñu yalla ñu gëna xam légui mu ne sel leunt bobu nan lañ koy téggé moy dañ na dama xamné bu mo laqatuul ci ginnaw yalla sheytane man bu mo laqatuul ci ginnaw yalla sheytane dama dana ma man yalla xam gi mu xam lool motax mu digal mako te man te buma topé sheytane damay nek ak parandom comme li alcorane yenté Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam wax ya abut la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lirahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya yow sama bay han bul jamu shaytana manam bul ko top bul top shaytana han ndax shaytane da fay moy yalla sa borom subhanahu wa ta'ala xana ndike neena bu nit ñi deme bobu yowmal kham buy duggal nit ñi safara lan la leen di wax awalam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum adawun mubin xana waxuma leen woon yeen doomu adamay xana jot fasante wu meen ne yeen woler ba xamal leen bu leer ba ngeen comprendre ne ne leen bu leen waro leen top shaytane ndax shaytane sen non la bu leer bo xamantene dafa déclarer wu xam gi ñu xam lolu ak nono gi nga xamantene mom la nono parce que ñu bari bari dañu am problème ak non manam ni shaytané suñu non la rek ñom xamuñu lan lay tekki mom la waxon ben jour ay jigen la fi ñom so fi ba leen ko wax ba di leen dañ né moy ndaw soso ma taxelon ñu mëson taxel ci mëtal wa voilà so fi ndax dafa doon wax ne dañuy def nangam ak nangam ma len wax ñu nan ma xam nga rek sheytaane mom da bari doole suñu non la waye da man ko waaw xana xam ngeen lan moy non kenn ku ci ne non moy ennemi man la waaw ennemi mais lan moy non lan moy ennemi dama bëgg yow batay dama traduire wax di mais définir lu mu dama bëgg nga xam ma xam lan moy non parce que bu ma xamé la bo xamé lan moy non rek suñu waxtaan dana yow ni non moy non moy ko dum bugul rak ko xamne dal han deggo wolen ak yoy manako dede yeen xamolen non xam nga lan moy non non moy ko xamantene bu la gise ngay bekk manam yow bu la gise nga ne ci mbekté mom day ne ci nakar ndax gis gimu la gis yow nga ne ci mbekté bu la gise nga ne ci nakar nak mom mu ne ci mbekté ndax yow nakar gi nga amé ak mom situation nu meuna mel mom xolou dugu comme yow yaangi am lola nakaré rek mom beugna lolo non té lu sa metti di gëna yok mom ak nakaram di gëna reuy lu sa nakar di gëna reuy mom ak metti di gëna reuy sheytaane nak moy bi ci gëna ma mom bëggul doomu adama lén rek moy dalal xélam ci doomu adama moy mu fexé ba yobbu ko bir safara lolo kess lolu rek moko meuna mom meuna fiixal xolo wax mo tax dana déployer tous les moyens pour réussir coup bob wa légui biñu xamé lolu ci digënté sheytaane ak doomu adama sama borom subhanahu wa ta'ala né motax mam ibrahim alayhi assalam né kon nak bul top sheytaane parce que inni akhafu damay ragal an yamassaka mun ci mu dalla azabun bugul min ar-rahman bu tuké ci yalla bi nga xamné mom dafa fess del yermane limi nek rahman bi fess del yermane mën na duma waté parce que so té lolou bu la dalé patakuna boowa da ngay nek waliya nek ku mengo nek allié nek xarit li shaytané ñe shaytané manam xam gi ñu xam lolou nak ba paré lolou moy ben deuxième chose bi moy sama borom subhanahu wa ta'ala hein wax gi manam man laqatu bi may laqatu ci ginnawam pour mu mussal ma ci shaytané manam ci gatal baat bi may wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim koko ak jaamu yalla la ci man yalla mako digal yalla bu mako digalé dama koy def lolu jaamu yalla la même bu mako deful won bu ragal shaytané sax mama def ko ngir jaamu yalla lolu benen mana benen mas'ala duggu na ci bir moy mas'ala titangé ak ragal lo xamantene day loré lolou yalla daf ko bindale doomu adam mu nek nature motax hatta yent yalla musa alayhi salatu wassalam dengal ci alquran fa awjasa fi nafsihi khifatan musa te pourtant yalla mi won nako bu ragal dara yow yaay gagné innaka antal a'la yep waxon nako waye bu mu ñewé ci kanam firawna gaaya sanni sen ci jaamel gi sen bant yi ak sen morso yi affaire nek ay jaar mu tit parce que lool naturellement nit day tipe ci lool c'est pas parce que dafa ragal bi def dafa am ragal yo xamantene ragal go xamantene lool dañ koy ngagne bobu ragal baxul mais dafa am ragal bo xamantene lool nature nit la nit bu gisee lu koy lor biblisi ko da koy ragal day tipe mu bëgg ko amu bañ ko parce que lool sifatu min fi Allah manam melo lo xamantene nit ki amu ci choix da lay arriver rek mo gëmento ak melaw yow yu mel non dafa bari jikko yu mel non yo xamantene mom lool sifatu min fi Allah nit amu ci choix daf koy be yexi ci mom rek ak bëgg ak bañ ci yenn yi lool yu ci ëpp tam du ci am choix day ñew rek non wa légui niki non contane mer tout ça lolou sifatu fi Allah man condition yi tax muy am bu avé mu dal man tay mënone tay dina fexé ba duma contane bu la bis bu nouvelle bu neex ñëwé nga contane mënone tam duma mer parce que li tax nga mer manam nit ki nak mëna dem ba meram day wañé du telle sorte que danaka du mer du ko arrivé mais lu ko wara mer lo mom bu yexé dana mer lu ko wara mer lo mom bu yex muy mer lool mom yoy sifata inshallah manam legui nak man daw gi may daw sheytane non seulement ak jaamu yalla la waye ginnaw bama yewu ci lor gi mu meuna lor rek nono gi mu nono no ci man koku da wara nek naturel ci man ci may daw sheytane ragal biru sheytane loolu nak da fay tontu tamit benen masala manam benen masala da ci dugal moy ku nan masala la manam buñ la gisé par exemple do nuyu jigéñ ni wala do len bis wala do len di xol dañ nan la lan yow da nga ragala dugg ci tentation bi da nga ragala tombé ci tentation bi dama ko ragal kay parce que ya mais bien sûr naturellement dama ko ragal ginnaw le fait que rek yalla ma digal ne buma ci buma def lool yalla moma la ya yu le diram la tabi waqtu wat shaytan wa man yattabi waqtu wat shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar yeen mi nga xamne gem ngeen te deug bu len top jeego shaytan kep ku top jeego shaytan ne le leer shaytan mom du digle lul njomuteef ak lu bon ko xamantene nak lool rek lay dig manam jeego yi moy lool moy li tax muy deug ci bakkar na fexe ba bakko limay xagn jaamu yalla nako ba lolou mom moy han manam motax muy wara muccu ci lolou manam motax mo wara bayyi manam mo wara bayyi yu bon yoy tes ginnaw lolou yep nak même budul won sax ne dama ragal duug ci tentation bi même budul ragal lolou gogou sax sama borom mo ne ma nako bayyi nako ba tout simplement kon tamit fi tamit day tontu ñooñu manam ku nan way sheytane bo musu ci mom da ngay mel dang ko ragal ah kay dang ko ragal wala bok buma ko ragalul sa borom mom ko digal dara ko def même buma ko ragalul legi bok na tamit ci li nga xamanteni manam mom la baat bobu limu wund ci njangalé manam a'udhu billahi minash shaitanir rajim moy né day tontu ñi nga xamantene ñom ñoy han qadariyey lan lañ wax han qadariyey luñu wax waaw